bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci. I 19 już minęła. Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Mniborska-Prażmowska i Radosław Polski. Za chwilę w serwisie ostrzeżenie przed gołoledzią. Tej nocy będzie bardzo niebezpiecznie na drogach południowej Polski. A także policyjny pościg za kierowcą w Białymstoku. I w końcu bezprzewodowy internet w pociągach Pendolino, podobno jeszcze w tym roku. Na początek ostrzeżenie MGW przed marznącymi opadami i gołoledzią, które czekają tej nocy kierowców i pieszych na drogach województw. Dolnośląskiego, Polskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Śląskiego są to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Strefa opadów będzie się przemieszczała z południowego zachodu na północny wschód. Ostrzeżenia obowiązują do rana. W Białymstoku sceny jak z filmu akcji. Policyjny pościg, strzały ostrzegawcze i zatrzymane kierowcy. Policjanci chcieli zatrzymać samochód na rosyjskich numerach rejestracyjnych, tłumaczy rzecznik podlaskiej komendy Andrzej Baranowski. W zbiegu ulic Wierzbowej i Jana Pawła II policjanci zatrzymywali do kontroli samochód BMW na rosyjskich numerach rejestracyjnych. Kierowca auta nie zatrzymał się, podjął próbę ucieczki. Policjanci ruszyli w pościg. I zatrzymali go, ale dopiero na osiedlu Dziesięcin. Na ulicy Hallera to auto uderzyło w barierki przy drodze i kierowca w dalszym ciągu próbował podjąć ucieczkę pieszo w pościgu, zanim policjant oddał strzał ostrzegawczy i ten kierowca został zatrzymany. W tej chwili szczegółowo wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia. Pod las policjanci szukają teraz kierowcy Volkswagena, który także nie zatrzymał się do kontroli. Ma być szybciej i sprawniej. Ministerstwo Finansów wprowadzi możliwość wypełniania PIT-u osób fizycznych przez Urząd Skarbowy. Wystarczy, że podatnik złoży online odpowiedni wniosek. Między 15 marca a 15 kwietnia zrobi to ze strony portalu podatkowego lub banku i wpisze tam swoje dane. Mówi Renata Domasiewicz z Ministerstwa Finansów. Swoje dane identyfikacyjne, informacje dotyczące kosztów uzyskania przychodu, ulgi, jakie mu się należą. Jeśli będzie chciał przekazać 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, to też w tym druku będzie mógł wskazać. Liczymy na to, że osoby, które do tej pory jeszcze nie rozliczały się w formie elektronicznej. Ewa Szkodzińska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. I wypełniały te PIT-y tradycyjną metodą. Dzięki tej naszej nowej usłudze zdecydują się zasilić liczbę podatników, którzy co roku korzystają z deklaracji. W 2015 roku tych deklaracji było już ponad 7 milionów, a w roku ubiegłym 8 milionów 400 tysięcy deklaracji. To zapytajmy podatników, czy skorzystają z takiego ułatwienia. To pewnie wygoda, bo większość ludzi ma problem z rozliczaniem. Raz tak chciałem skorzystać z programu, który jakoś tam miał dość jasno sugerować, jak to rozliczyć i popełniłem błąd, była kara z urzędu, było wzywanie. Wolę sam to zrobić. Korzystam z pomocy firmy księgowej. Fiskus będzie miał 5 dni roboczych na sporządzenie zeznania podatkowego i przesłanie go pod adres mailowy do potwierdzenia. Mają być też udogodnienia dla emerytów i rencistów, którzy często składają zeznanie podatkowe, aby przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeśli wypełnią formularz elektronicznie albo w tradycyjny sposób, także zrobi to za nich fiskus. Specjaliści mówią, że to bomba z opóźnionym zapłonem. Chodzi o eternit zawierający rakotwórczy azbest, który jeszcze w wielu miejscach pokrywa domy. Samorządowcy z gminy Legnickie Pole na Dolnym Śląsku postanowili problem rozwiązać. I już udało się usunąć kilkadziesiąt ton eternitowych płyt. Do końca roku mają zniknąć ze wszystkich dachów w gminie. W ubiegłym roku z propozycji usunięcia eternitu z różnych, głównie gospodarczych konstrukcji skorzystało w Legnickim Polu 45 właścicieli. Opłacało się, bo demontaż płyt zawierających azbest mogą przeprowadzać jedynie licencjonowane firmy. To oczywiście przekłada się na cenę. Aby zachęcić właścicieli, na całym Dolnym Śląsku Fundusz Ochrony Środowiska oferuje dopłatę, nawet do 85% kosztów. W Legnickim Polu samorządowcom jeszcze bardziej udało się obniżyć cenę, bo gmina zatrudniła firmę, która zgodziła się na sporą bonifikatę. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Jeszcze w tym roku ma się pojawić w pociągach Pendolino bezprzewodowy internet. Taką obietnicę złożył prezes PKP Intercity Marek Hraniuk. Rozmowy o zainstalowaniu Wi-Fi w składach trwają od kilku lat. Dlaczego tak długo? O tym Aleksander Przoniak. Pod koniec zeszłego roku rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak na pytanie o Wi-Fi w pociągach Pendolino odpowiadał tak. Te rozmowy już są na zaawansowanym poziomie z producentem taboru, czyli Alstomem. Nie jesteśmy w stanie na razie określić czasowo. Teraz prezes spółki Marek Hraniuk, przedstawiając plany na ten rok, wśród najważniejszych obietnic wymienił właśnie bezprzewodowy internet w Pendolino. Dopisałem dosłownie, tutaj świadkowie są obok, powiedziała, musi być w planie Wi-Fi w Pendolino. Instalację może podłączyć jedynie producent składów, firma Alstom. W innym przypadku przewoźnik straciłby gwarancję na pociągi. Marek Chraniuk powiedział, że prace nad instalacją Wi-Fi mogłyby się rozpocząć w połowie tego roku. Będą przeglądy pierwsze już w czerwcu. Będzie wtedy pojazd odstawiony na 2 tygodnie i chcielibyśmy, żeby to również w tym okresie była możliwość zamontowania Wi-Fi. Pociągi Pendolino obsługują trasy między największymi polskimi miastami. Regularne kursowanie rozpoczęły w grudniu 2014 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz pora na sport. Krzysztof Uniewski. Dla kibiców motoryzacji to ważna sprawa. Już wiadomo, co będzie robił w tym roku Robert Kubica. Weźmie udział w całym cyklu Mistrzostw Świata w wyścigach długodystansowych. Będzie się ścigał w zespole Baykals. Zamelduje się też na starcie i oby na mecie w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Venus Williams zameldowała się tymczasem na korcie w Sankt Petersburgu, tuż po tym jak w Australian Open, zbliżając się do 40, dotarła aż do finału. Tym razem tak dobrze już nie było. Venus przegrała pierwsze turniejowe spotkanie. Gładko w dwóch setach odprawiła ją francuska Kristina Mladenovic. Inna weteranka, tyle że w biegach narciarskich, Marit Bjergen, z kolei nie zwalnia tempa. Właśnie pokazała klasę i plecy rywalkom w biegu na 10 km techniką klasyczną w Mistrzostwach Norwegii. Na potwierdzenie słów powyżej, minutowa przewaga nad drugą dziś Ingvild Flugstad Estberg. Wszystkim trzymającym kciuki za Justynę Kowalczyk przypominamy, że jutro wydobędzie się z 2-miesięcznego niebytu w Pucharze Świata i wystartuje najpierw w sprincie klasykiem, a w sobotę w biegu łączonym podczas zawodów na olimpijskich trasach w Pjongczang. W Gliwicach z kolei, w ekipie Piasta konkretnie, pojawił się Adam Mujta. Ostatnio, jak pamiętają zainteresowani piłkarską Lotto Ekstraklasą, grywał w krakowskiej Wiśle. Długo miejsca pod Wawelem jednak nie zagrzał, skończyło się na jednej rundzie. Z Piastem związał się półtoraroczną umową. Kończymy kolarstwem i niespotykanym zdarzeniem w zawodowym peletonie. Otóż po trzecim etapie wyścigu dookoła Dubaju został wykluczony niejaki Andriy Grivko. Ukrainiec miał, pedałując, wymierzyć cios w twarz liderowi całej imprezy Marcelowi Kittelowi. Dowodem w sprawie m.in. krew na twarzy Niemca, który nie chciał przyjąć przeprosin od Grivki. To, co się wydarzyło, nie ma nic wspólnego z kolarstwem. Czyn Grivki jest wstydem dla naszej pięknej dyscypliny, stwierdził Kittel. I to on nadal pozostaje na czele klasyfikacji generalnej, mimo że dziś wygrał inny świetny sprinter z Niemiec, John Degenkolb. A swoją drogą, może panowie są prekursorami jakiejś nowej dyscypliny boks na rowerach? Tego chyba jeszcze nikt nie wymyślił. Nie słyszałem, ale są na przykład szachoboksy. No ale utrzymać równowagę i przyłożyć rywalowi, oczywiście w granicach dozwolonych dyscypliny, no to coś by było na rzeczy do spróbowania. Jakby co, to pomysł oddajemy za darmo. Teraz o pogodzie słów kilka. W centrum i na południu kraju przelotne opady marznącej mrzawki, na Podlasiu sypnie śniegiem, na południu i na Pomorzu jeszcze zamgli, a ta mgła będzie powodować piękną szać. Tak, piękna jest, ale niebezpieczna również. Minus 6 stopni nad Zatoką Gdańską, minus 2 na Mazowszu, plus 3 na Podkarpaciu. Tak będzie tej nocy, a jutro na zmianę chmur i rozpogodzenia. Na południu przez cały dzień mgły, na wschodzie niewielki śnieg, a na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu. Tyle tych różnych możliwości, że aż strach i trudno zapamiętać. Aha, nad morzem będzie wiecznie, proszę dodać. Świstak dzisiaj przepowiadał nadchodzące dni, w zasadzie jak długo potrwa zima. Na Dolnym Śląsku nie świstak, a solarki przepowiadają, a w zasadzie brak solarek. Przedźcie ludzi, że na Dolnym Śląsku między Lwówkiem a Złotoryją jest 2-centymetrowa warstwa lodu i stoimy w jakimś 10-kilometrowym korku, nie jedzie ani piaskarka, ani nic. Doczeka nas tu chyba wiosna. No, zawsze jakieś pocieszenie. Wiosna niebawem. Bardzo dziękujemy za te informacje. Najpięknie będą przyśnieżone choinki. Aha, no to jeszcze ważna sprawa. Dziś ostateczny termin rozebrania choinki, przecież 2 lutego. Trójka. Program trzeci. Ale tak patrzę w oczy pani redaktor, coś mi się zdaje, że choinka jeszcze stoi. U mnie? No niestety nie. Osobiście ją wyrzuciłam przez okno. Bo sypnęła igłą? Zdenerwowała? Jak mogła? Nawet nie, ale potem grzecznie oczywiście posprzątałam. Zresztą to jest mój ulubiony widok, szczerze mówiąc, po widoku pięknie ubranych choinek. Ludzie, którzy tak ciągną te drzewka i odstawiają je potem, one tak stoją. Myślałem, że to puste miejsce po choince, które nagle odzyskujesz tyle metrów kwadratowych mieszkania. To jest dopiero po takie pocieszenie. Słynna przypowieść z kozą i z wielodzietną rodziną. Ale zostawmy to. My już dziękujemy bardzo. My, to znaczy Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Pan redaktor się zaśmiał. To dobrze, dobry humor. Nie, no, spojrzeliśmy się na siebie a propos tej słynnej przypowieści z kozą, ale ja mam inne pytanie. Szachobox? Nie. Tak, jest szachobo, coś takiego. Należy co, wiesz, że co, jak jest nierozstrzygnięte, nie. To się potem... Tłuką się najpierw jest jedna runda, wiesz, taka bokserska, pięściarska, potem zdejmuje się jedną rękawicę, jest wnoszony stolik szachowy, oni potem partyjkę szachów i znów zakładają rękawicę i znów się leją, tak na zmianę. Naprawdę. Kto to wymyślił? Chodzisz w to? Amerykanie? Myślę, że ludzie ze wschodu jednak. Bardzo dziękuję. Najbliższe 2 godziny z Państwem będzie Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Żyła w plastusiowym świecie, wszędzie chodząc z plastelinowym stworkiem, który za nią mówił. Laureatka Orderu Uśmiechu, sama po bardzo ciężkich przejściach. Maria Kownacka, bohaterka najnowszej biografii, której autorką jest nasz gość, Olga Schmidt. Sobota, godzina 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Trójkowy chuligan literacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To takie ciepłe, wyzwalające dźwięki na rozpoczęcie programu alternatywnego dzisiaj z dedykacją dla tych wszystkich, którzy utknęli gdzieś i czekają na pojawienie się solarek, piaskarek i innych umożliwiających przejechanie urządzeń. Mitch and Cassin albo Cassin and Mitch and Mitch, nagranie zapowiadające wspólną płytę znanych nam doskonale rozbójników z Polski, połączonych z znanym w wielu miejscach na świecie producentem i muzykiem brazylijskim. Wspólna płyta, a także wspólna trasa koncertowa nadchodzą, więc wiosna, być może wiosna 2017 roku będzie przebiegała także w takich rytmach. Tymczasem my teraz otwieramy płytę, której historia jest dosyć długa i za chwilę o tej płycie będziemy mogli porozmawiać. Zespół nazywa się Kilwater. Peter J. Birch przeżył, ale ktoś, do kogo strzelał, już niekoniecznie. W tym nagraniu, które nosi tytuł Boom and You're Gone, gościnnie na płycie zespołu Kilwater właśnie Peter. Z nami w studiu Marcin Wieczorkiewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie, dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o waszej płycie. Już powiedziałam, że płyta Kilwater ma dosyć długą historię, bo nagrana została w roku 2015. Tak jest. Wydana w 2016. Zgadza się. I na początku 2017 w końcu udaje nam się spotkać i porozmawiać. Ten czas płynie za szybko, czy po prostu u was wszystko dzieje się nieco wolniej? U nas wszystko się dzieje swoim tempem. W zasadzie ani nam się nigdzie nie spieszy, ani też no jakoś specjalnie wolno też nie organizujemy tego naszego życia artystycznego. Szczerze powiem, że no, zespół o wiele dłużej już gra i gdzieś te początki miały miejsce, zdaje się, w 2011 nawet roku, czy tam w 2012. No natomiast w momencie, kiedy no, pojawiła się już cała koncepcja płyty, jakby no, praca ruszyła trochę bardziej do przodu, także dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy mamy tą pierwszą płytę wydaną, natomiast już mamy cały materiał na drugą płytę. No prawie, że może bez przesady, cały materiał na płytę, natomiast już myślimy powoli o następnym, już widzimy jej kształt, że tak powiem. Słowem nic tak nie wpływa doskonale na to, żeby zespół się zebrał, jak perspektywa, że trzeba nagrywać i wydawać płyty. No do tego dążymy. To powiedz jeszcze, Marcin, o historii i przede wszystkim o tym, kto poza tobą tworzy zespół Kilbater, bo my wspominaliśmy już poza anteną, ale myślę, że trzeba to przenieść na antenę, że nasze pierwsze spotkania dotyczyły zupełnie innego zespołu, poznańskiej grupy Hello Dog. Tak. Może ktoś jeszcze pamięta o tej grupie, w której śpiewała także pewna dziewczyna obdarzona wyjątkowym głosem. Ta dziewczyna nazywa się Iwona Skwarek. No i teraz przede wszystkim udziela się w duecie Rebeka. No, zgadza się. No Hello Dog, tak, to już jest prehistoria. Kto gra w zespole? Trzon dzisiejszy, podstawowy, że tak powiem, to jest skład czteroosobowy. Grzegorz Książkiewicz, basista, znany również z zespołu Snowman. Marcin Szczęsny, klawiszowiec, znany również dzisiaj też z zespołu Snowman. Adam Nastawski na perkusji i ja, czyli Marcin Wieczorkiewicz, gitara. Płyta była nagrywana w składzie pięcioosobowym, grał jeszcze z nami wtedy Michał Fetler. Dzisiaj jest takim muzykiem, że tak powiem, z doskoku. To nagranie, którego posłuchaliśmy wspólnie, nieco wyprowadza nas w pole, bo ktoś mógłby ewentualnie pomyśleć, że mamy tutaj do czynienia z muzyką nawiązującą do pewnych retro utworów, a przede wszystkim, że mamy do czynienia z piosenkami, a tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. Długo żeśmy się zastanawiali, czy w ogóle dawać piosenki na płytę, ponieważ zrobiliśmy je, zrobiliśmy trzy, z czego jedna gdzieś tam po drodze odpadła, natomiast no, żeby też wzbogacić tą płytę, żeby to jednak nie była czysto instrumentalna, żeby też jakieś utwory mogły lecieć w radio, a najczęściej są to jednak piosenki. No i też, żeby te utwory no nie, gdzieś tam nie uciekły, nie odeszły w niebyt, postanowiliśmy zawrzeć to na tej płycie. Także znajdują się dwa utwory. Właśnie jeden, ten, który słuchaliśmy z Peterem J. Pipczem, drugi Dark Side z Gosią Siarą Witkowską. Do niego być może dojdziemy jeszcze, ale to się okaże, bo to był mój wybór, jeżeli chodzi o piosenkę Boom and You're Gone, a teraz wybór twój, to wprowadźmy jakoś ten utwór na antenę. Jeszcze wracając do poprzedniego, bo w sumie nie odpowiedziałem na to pytanie, ale tak, jest to zdradliwe, absolutnie nie jesteśmy zespołem, który by grał country, jesteśmy zespołem, który zmierza do wykonywania muzyki filmowej, a ten utwór w jakiś sposób może się kojarzyć z takim filmem no pewnie, Drogi. Sam sobie jakimś opowiada zresztą historię. Dokładnie, dokładnie tak jest. Także no to nas też przekonało, żeby jednak te utwory na płycie zamieścić. A utwór, który chciałem następny zaprezentować, to jest cofnięcie się trochę do okresu takiego początkowego zespołu Kilbater, kiedy to postanowiliśmy, że będziemy grać muzykę surf rockową. I tak naprawdę zespół ten po to powstał, żeby grać surfa. No, niestety nam się to bardzo szybko znudziło. Okazało się, że jest to forma, no, w której można się poruszać do jakiegoś momentu, gdzie już nam trochę brakowało jakby miejsca czy wykorzystania własnej wrażliwości czy wyobraźni właśnie w tym, no więc postanowiliśmy zerwać kontrakt z surfrockiem na rzecz grania po prostu tego, co nam w duszy gra i nie nazywania tego, nie opierania się o cokolwiek, tylko po prostu gramy jak Kilbater. słuchamy płyty zespołu Kilwater i rozmawiamy z Marcinem Wieczorkiewiczem. Użyłeś takiego określenia, że to, co was bardziej pociągało, to muzyka filmowa, a niekoniecznie piosenki. A czy mógłbyś rozwinąć, co to znaczy? Skoro z jednej strony opowiedziałeś o takim wyzwoleniu się z myślenia gatunkami o muzyce i że zakładamy, że będziemy grać surf rocka czy jakikolwiek inny gatunek, to co to znaczy muzyka filmowa? Jak rozumiem, to jest bardziej pojemne określenie, bo jest na świecie tysiące rozmaitych filmów, a w waszym przypadku? To jest bardzo pojemne stwierdzenie, które tak naprawdę doszło do nas po pierwszych koncertach ze strony publiki. To publiczność nazwała naszą muzykę muzyką filmową. Myśmy też wcześniej nad tym się nie zastanawiali. Po prostu robiliśmy swoje, graliśmy swoje i zostawiliśmy to pod ocenę publiczności. To właśnie te osoby nam powiedziały, że im się to kojarzy z filmami Tarantino, czasami z Lynchem, czasami jakieś tam innych inne wręcz tytuły filmowe wymieniali. Więc stwierdziliśmy, że skoro tak, to warto, to faktycznie, no to tak jest. No to jest to gdzieś, można to do tego worka z muzyką filmową wrzucić i nawet warto się tego trzymać. Także no gdzieś tam w dalszej perspektywie, czy może w naszych planach, no jest pisanie muzyki pod obraz, jest pisanie muzyki do filmu. To gdzieś docelowo to byśmy chcieli w przyszłości robić. Czy to jest teraz forma ogłoszenia, że jeżeli słucha nas jakiś reżyser, który szuka zespołu? Jeżeli tak to zabrzmiało, to serdecznie zapraszam do współpracy. Oczywiście Kilwater można znaleźć w sieci, także korzystając z podpowiedzi na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. A teraz już mówiąc trochę bardziej dosłownie, filmowa muzyka to z jednej strony taka, która buduje nam skojarzenia, to takie dwa rozumienia. Z jednej strony muzyka, która wyzwala mnóstwo obrazów i wtedy właśnie tak ją nazywamy, że no, galopują nam obrazy pod wpływem dźwięku, a z drugiej strony odniesienia czy nawiązania do pewnych klimatów, które gdzieś już w naszej głowie się zaimplementowały. Czy w ogóle filmy, inne gatunki sztuki są dla was istotne, jako dla tworzących zespół Kilwater? Coś was szczególnie napędza? Nie, myślę, że szczególnie nie. Nie jest to, że jakiś kompozytor muzyki filmowej, czy jakiś nawet gatunek filmu, czy coś wyjątkowym by nas pociągało. Myślę, że każdy z nas bardzo lubi sztukę w ogóle. Jest zainteresowany zarówno i filmem, i trochę teatrem, i różnymi innymi zainteresowaniami. Także nie zakładaliśmy nigdy odgórnie. Plany czy improwizacja? Jak powstają wasze utwory? I tak, i tak. Dużo się bierze z improwizacji. Dużo się bierze z momentów magicznych, gdzie po prostu zaczynamy grać i nie wiemy, co będzie za kilkanaście sekund. Po prostu gramy to, co czujemy, to, co nam wyobraźnia podpowiada. I wtedy, kiedy wiecie, że to już jest utwór gotowy, że ma początek, koniec i tak powinien zabrzmieć i ewentualnie nadaje się, żeby go nagrać na płycie? Bardzo często włącza się wtedy telefon z funkcją dyktafonu, nagrywa się dany jakiś tam urywek, żeby to nie uciekło, żebyśmy o tym nie zapomnieli i później nad tym po prostu pracujemy, jakoś to się tam dalej przetwarza. I tak też powstawały te nagrania, które możemy na tej waszej płycie znaleźć? Tak, w większości tak. To są różne pomysły powstałe na próbach, które gdzieś tam później najczęściej ja w domu przearanżowywałem, czy stwarzałem jakieś propozycje dla zespołu, który to zespół dalej to ubierał po swojemu i każdy te swoje trzy grosze tam wrzucił. No i efekt końcowy jest taki, jaki można usłyszeć. Nie uciekniemy daleko od skojarzeń, bo to utwór, który wybrałeś, aby przedstawić na antenie, nosi tytuł Janosik Escape. Dokładnie. Jest to utwór, do którego pierwszy klip nasz powstał. Jest to utwór bardzo mi bliski, ponieważ jest to jeden z pierwszych takich utworów, gdzie zaczynaliśmy się odrywać od surf rocka i iść w stronę, tutaj jest trochę bardziej takiego jazz funkowego brzmienia. No już właśnie bliżej tego, w czym jesteśmy dzisiaj, niż ten surf rock, z którym żeśmy zaczynali. Janosik Escape. O ucieczce Janosika, ale Marcin Wieczorkiewicz został jeszcze z nami w studiu. To raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Zespół Kilwater tak gra. No to była podróż właściwie w czasie. I to jest taka ciekawa rzecz, która natychmiast rzuca się w uszy i w serce, kiedy słucha się waszego albumu, że z jednej strony ta muzyka jest bardzo współczesna, ale z drugiej strony jest niezwykle mocno osadzona w pewnych już gdzieś istniejących w naszych głowach skojarzeniach dotyczących tego, co było drzewiej. I tutaj celowałabym w lata 70. Ten Janosik to ten Janosik, tak? Czy to jakiś inny Janosik? Nie, to ten Janosik. W lata 70. jak najbardziej tak. No ja nie ucieknę chyba nigdy od tego, ponieważ od kiedy pamiętam, jestem zafascynowany muzyką z tamtych lat, wszelaką. Od takiej no, awangardy, powiedzmy, nie wiem, rzucam rezydensów, tak, poprzez muzykę progresywnego rocka. Także no, to gdziekolwiek czego się nie tknę, to gdzieś te lata 70. we mnie siedzą. Ale to tak zostałeś nasączony w domu, przepraszam, jako dziecko, czy tak sam wybrałeś? Nie, w domu niekoniecznie. W domu raczej się słuchało mnie klasyki i jakiegoś takiego lżejszych form rockowych. Natomiast no to się wzięło może ze szkoły muzycznej, gdzieś ta pierwsza fascynacja, trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, natomiast no jak jestem też DJ-em i zdarza mi się grać imprezy i też grałem oczywiście muzykę soulową, funkową z lat 70. Także jestem no fascynatem tych lat. Fascynacie. Macie już prawie gotowy materiał na drugą płytę, co zdążyłeś powiedzieć na antenie, ale czy macie dokładne plany co do wydania tego albumu? No to troszeczkę przesadziłem, bo to też tak brzmi, jak to by miało za chwilę wyjść. Nie, no to jeszcze trochę nad tą płytą popracujemy, jeszcze kilka utworów na pewno będzie musiało powstać. Nie mamy jakiegoś takiego sztywnego planu, w którym miesiącu, którego roku ta płyta się ukaże. Niemniej jednak nie chciałbym z nią może tak długo czekać, jak z tą poprzednią. Ponieważ jasno wynika z naszej rozmowy, że zwłaszcza używasz liczby mnogiej, nie macie jakiegoś takiego ciśnienia, tak bym to określiła, na coś, co można byłoby nazwać karierą. Jakie miejsce zajmuje muzyka w twoim życiu? Wypełnia całkowicie czas, czy jest po prostu jedną ze ścieżek? O, bardzo ważna jest muzyka w moim życiu. W zasadzie od dzieciństwa żyję muzyką. Wcześniej śpiewałem w chórze, chodziłem do szkoły muzycznej, potem grałem na różnych instrumentach i za każdym razem w życiu, kiedy próbowałem to rzucić, to po prostu wracało i uderzało mnie ze zdwojoną siłą. Także bardzo dużo czasu de facto na muzykę poświęcam. No ale nie zamykam się tylko w tym, no, jest szereg różnych zainteresowań, którymi też się interesuję. W sieci Kilwater do znalezienia, także korzystając z podpowiedzi u nas na Polskie Radio PL, /trójka/alternatywny. A my kończymy nasze spotkanie utworem, którym zamykacie płytę, Bułgaria 88. No tutaj zwłaszcza także, że Iwanka Kuneva realizuje naszą audycję, musisz się wytłumaczyć, co się kryje pod tym tytułem. No tytuł jak większość... Iwanka bardzo uważnie słucha. Jak większość tytułów, obracam się tutaj w tą stronę, jak większość tytułów powstała bardzo sporadycznie. Utwór w zasadzie już był zamknięty, kiedy jeszcze nie miał swojego tytułu i w pewnym momencie nasz perkusista powiedział, że to mu się kojarzy w ogóle jak z wakacjami w Bułgarii, jak on był w 88. No i to Bułgaria 88 i tak zostało. I tak właśnie powstają tytuły, które potem przychodzą do historii muzyki. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Marcin Wieczorkiewicz, pozdrawiamy pozostałych członków zespołu Kilwater. To co, jedziemy w takim razie, gdzie to mogło być w Bułgarii? Pewnie jakieś Złote Piaski. No, Złote Piaski. Na pewno Złote Piaski. Rok 1988, to było piękne lato, jak myślicie? Nie pamiętam. Przeżyłem, ale trudno mi je zwrócić do tamtych lat. Najlepsza jest reakcja Iwanki. Po prostu wzruszyła ramionami. No, bo wtedy już mieszkała w Polsce. Nawet mewy się pojawiły. Iwanka już poza anteną dodała, że lata w Bułgarii zawsze są piękne, czy też lato w Bułgarii jest zawsze piękne. Ten utwór Bułgaria 88 z płyty debiutanckiej zespołu Kilwater za nami. No i też mam nadzieję, że przez ostatnie minuty wraz z tą muzyką, która tak przenosiła nas w różne klimaty i w różne strony, skojarzeń także, te piaskareczki tak pięknie pouprzątały i poudrażniały wszystkie trudne odcinki dróg w naszym kraju i teraz już możemy po prostu cieszyć się muzyką. Nie chcę zmieniać nastroju jakoś tak bardzo radykalnie, a zatem teraz dwa utwory, w których liczy się harmonia, piękno i głos.

dialog w bardzo luźny sposób, z perspektywy napisu, opowiada tą ich 9-letnią historię. Do tego jeszcze 8 dosyć sporych monitorów, gdzie są najważniejsze materiały wideo. Stefan Kornacki i wystawa Do domu, podsumowująca 9 lat pracy artysty z neonami i napisami. Gdzie? W Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Polecam. Polecała Agnieszka Obszańska. Stefan Kornacki, przypomnę, także jest muzykiem. Czekamy na kolejne odsłony tego szaleństwa, naszego talentu trójki. Tymczasem inne szaleństwo, bo naprawdę bardzo precyzyjnie i uważnie obserwuję od kilku dni, jak otwiera się wspaniała część amerykańskiej historii filmu Córki Dancingu. I dzisiaj także otworzyłam ponownie, właściwie po kilku miesiącach niesłuchania, płytę, którą Ballady i Romanse wydały pod tym samym tytułem, Córki Dancingu. Tutaj utwory, które w filmie wykonywane były przez aktorów, zostały wykonane przez Basię i Zuzannę. I też te utwory być może brzmią nieco inaczej przez to, że zmienia się głos, ale mają tą siłę i moc przywoływania konkretnych obrazów. Stefan tutaj opowiadał o pewnych ciemnych stronach, czy też pięknych kontrastach. Tak też będzie w tym utworze. Utworze zatytułowanym Policjantka. Może ktoś widział film i pamięta policjantkę, którą zagrała Katarzyna Herman? Liście spadają jak ogłupiałe gawrony, tłuką orzechy. Zimnym powietrzem chłodzą gołe łydki dziewcząt wracających ze szkoły. Wiatr podwiewa, nerki marzną, kto ogrzeje i przytuli. Liście spadają jak ogłupiałe gawrony, tłuką orzechy. Liście spadają jak ogłupiałe gawrony, tłuką orzechy. Para z ust leci, w serduszku zamieci niepokój, łapie za ramię. Szron i wilgoć stoją wokół, uczuć masy w ciała. Trójki rozmawiać będę o fenomenie Lecha Wałęsy. Do studia zaprosiłem Agnieszkę Romaszewską, Jana Wróbla i Piotra Skwiecińskiego, trzech publicystów, którzy w ciągu 25 ostatnich lat obserwowali spór o przewodniczącego NSZZ Solidarność i późniejszego prezydenta. Jak ocenić Lecha Wałęsę w świetle tego wszystkiego, co wiemy o nim teraz? Zapraszam dziś o 21 do klubu Trójki, Piotr Semka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.